پیارے باپا جان، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ فیضان مدینہ کے فرش سے کچھ نہ کچھ چنتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد سے اذیت والی چیز ہٹا دینے والے کے لیے جنت میں ایک عالی شان مکان عطا کیا جائے گا. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، یہ احکام رمضان میں نیتوں کے بیان میں موجود ہے، یہ فیضان رمضان میں. اب یہ فیضان مدینہ چونکہ کافی وسیع ہے اور اس میں ایک ماحول بنا ہوا ماشاءاللہ، اور بلا حائل سجدہ کرنا مستحب ہے، چٹائی یا دری وغیرہ بچھا کر سجدہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ننگے فرش پر سجدہ کرے. تو یہاں دریا وغیرہ نہیں بچھائی گئی ہوتی. یہاں کا تجربہ یہ ہے کہ دریوں پر نماز پڑھنے سے صفیں سیدھی بنتی نہیں، کیونکہ یہ ماربل ہے اور ماربل پر یہ دریاں پھسل جاتی ہیں. تو یوں بھی صف بنانے میں بھی کالی پٹی پر کھڑے رہنے میں آسانی رہتی ہے، اور موسم بھی مدنی ہے. ہاں سردیاں ہو تو ایزا ہوتی ہو تو ننگے فرش پر سجدہ نہ کیا جائے، تو نماز میں خوشبو حاصل نہیں ہوگا. لیکن اب چونکہ موسم بھی مدنی ہے اور صفیں درست کرنے میں بھی کالی پٹی معاون ہے، انسب یہی ہے کہ ایسے موقع پر دریا نہ بچھائیے. تو اب دریا نہیں بچھاتے ہیں تو یہ بالوں کے گچھے اور یہ مختلف گرد کوڑا کرکٹ یہ سب فرش پر ٹہلتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں یہ مل جاتے ہیں. کلو شعیں یرجعو الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کو پہنچتی ہے. تو شاید اس میں یہ ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کو پہنچتی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ بال جو ہیں یہ گھومتے پھرتے ایک دوسرے سے لپٹ جاتے ہیں، جب لپٹ جاتے ہیں ایک بار تو ان کی پکی دوستی ہو جاتی ہے، پھر یہ متحدہ طور پر گھومتے اور اپنے ہم جنس کو پا کر اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یوں ان کا بن جاتا ہے گچھا، اور ہمیں چننے میں ہو جاتی ہے سہولت، کہ یہ بےچارے اکیلے اکیلے رہیں گے تو اپنے کو بھی تکلیف ہوگی ایک ایک کو چننے میں. تو اسی طرح یہ متحدہ طور پر بھی اپنے ساتھ بعض اور چیزوں کو بھی ملا لیتے ہیں، یوں گٹھا اور بڑا ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں ابھی سائڈوں پہ بڑے بڑے گٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ میرا گمان ہے کہ روزانہ جھاڑو نکالی جاتی ہے، پھر بھی یہ جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں ثواب کمانے کا شاید موقع فراہم کرتے ہیں. تو میں نے شروع میں بھی شاپر رکھنے کی ترغیب عرض کی تھی، بلکہ نیت بھی کروائی تھی، فیضان رمضان کی نیتوں میں لکھا بھی، اور بعض سائیں بھائیوں نے بعض اپنے شاپر رکھا بھی ہوگا. میں نے تو یہ چننے کا سلسلہ اس وقت شروع کیا تھا جب یہ دیر تعمیر تھی، میرے بچے چھوٹے تھے تو ہم لوگ مل کر جمعہ رات کو آتے یہاں. اس وقت ظاہر اتنا یہ آپ جیسا وہ اتنی رونق نہیں ہوتی تھی، مگر بہرحال اسلامی بھائی کثیر مقدار میں تھے. تو ہم لوگ جمعہ رات کو چونکہ اجتماع ہوتا تھا، تو جمعہ رات کو شام کو یہ گچھے وغیرہ زیر تعمیر تھی نا فیضان مدینہ، تو اس کے گچھے اور جو کچھ ہوتے وہ چنتے اور پھر ہم لوگ مل کے دریاں بچھاتے تھے. کچھ اور بھی اسلامی بھائی شامل ہو ہی جاتے تھے، اجتماع والوں کے لیے اجتماع کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے. تو اب تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کی محبتوں کا اتنا زیادہ ساتھ مل گیا کہ آپ مجھے ایک موبائل لگایا کہ ایک تنکا بھی نہیں اٹھانے دیتے. تو میں ان دنوں مطلب یہ اٹھاتا تھا، اور اب یہ کہ فرش بنا ہوا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسے مواقع میں جیب میں یہ چاپر رکھی ہوئی ہے تو اٹھا اٹھا کر اس میں جمع کر لیتا ہوں، پھر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہوں. تو مسجد کا کوڑا جو ہے وہ عام کچرا کنڈی پر یا ایک دم یہ روڈوں پر جو پھینک دیتے ہیں یہ بے ادبی ہے. اس کو مسجد کے کوڑے کو مسجد سے جو کچھ اٹھایا یا کچرا یہ بے تکلفی کے ساتھ دوسرے کچرے کی طرح نہ پھینکا جائے، بلکہ اس کو ادب کی جگہ ڈال دیا جائے، نہ باہر کہیں سائڈ پر ڈال دیں. تو الحمدللہ کافی اسلامی بھائیوں نے یہ تھیلیاں رکھی ہوں گی، میں نے کچھ تھیلیاں اسلامی بھائی کو پیش بھی کی تھی کہ وہ تقسیم کر دیں، تو یوں بھی تقسیم بھی ہوئی ہوں گی. تو اب یہ کہ ہر ایک شاپر لائے کہاں سے اور شاپر رکھنے کا ذہن پائے کہاں سے، یہ بھی تو ذہن بھی تو نہیں ہے. ورنہ یہ کہ آپ شاپر یا بغیر وہ کناروں کی بغیر ہینڈل کی بھی وہ پلاسٹک کی تھیلی رکھ سکتے ہیں پولی تھین کی، دودھ کی یہ بھی رکھی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ جمع ہو جائے تو کسی ایک تھیلی میں جمع کر کے کسی غیر موتقی کو پیش کی کر پی جا سکتی ہے. اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو ادب کی جگہ ڈال دیں، پھر یہی شاپر واپس بھی لائی جا سکتی ہے، اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، کام آ سکتی ہے. میری شاپر تو شروع سے ہی چل رہی ہے، یہ اپنے رمضان المبارک کے شروع سے میں انڈیل دیتا ہوں. آپ میں سے بھی ماشاءاللہ کچھ اسلام بھائی نے رکھی ہے، مجھے پتا ہے کس کس نے رکھی ہے. اچھا اتنے ساروں نے رکھی ہے، سبحان اللہ. اب ایک آدھ دن رہ گیا ہے، اگر میسر آئے تو آپ لوگ سبھی رکھ لیں ثواب کی نیت سے، جیسی فضیلت جیسے کہ میں نے فضیلت عرض کی. اب آپ بتائیے گا، ہم اگر یہ نہ چنتے آپس میں یہ تو نماز میں ظاہر ہے کہ کبھی بال کا گچھا ادھر گھس جاتا، کبھی سجدے میں پیشانی کے نیچے آ جاتا تو پریشانی ہوتی رہتی. تو یہ تکلیف دہ چیز ہے، اور مسجد میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے میں جنت میں عالی شان محل ملنے کی بشارت ہے. الحمدللہ جب عالی شان محل ملے گا تو ظاہر ہے وہ جنت کے اندر ہی ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور جنت میں داخلہ اسی صورت میں نصیب ہوگا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو اس کی فضیلت الحمدللہ بہت زیادہ ہے. تو یہ آئندہ کے لیے بھی جہاں جہاں آپ کے محلے کی مسجد میں بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی تو یہ تن کے خسو خاشاک ہوں گے. اور اپنی چالیس نیتوں میں اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے کہ مسجد میں سے خسو خاشاک اٹھاؤں گا. تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا فیض فیضان مدینہ میں جاری ہے. تو پہلے سے نیت کر لیں گے نا تو پھر خسو خاشاک نہیں بھی ملیں گے تب بھی ثواب مل جائے گا نیت کا. تو ہو سکے تو سبھی اس کی کوشش کریں جو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ تھیلی ایک آدھ جیب میں رکھا کریں، انشاءاللہ وہ سہولت رہے گی. بغیر تھیلی کے بھی خسو خاشاک اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں سہولت رہتی ہے. اور خصوصاً جمعہ رات کو اجتماع میں بھی تھیلی ساتھ لایا کریں تو فیضان مدینہ چونکہ بڑا ہے اس میں یہ زیادہ خسو خاشاک اٹھانے کا موقع ملے گا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.